ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہے یا احسن صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات مئات الف الف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولایا صلی و سلم دائما ابدا على حبیبی کا خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهم محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجمی ثم الرضا عن ابی بکر و عن عمر و عن علی و عن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و صحبہ و بارک و سلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً توفیۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم الحمدللہ رب العالمین 21ویں پارے کا پہلا رکوع اور سورۃ العنکبوت مبارکہ کی آیت نمبر 46 سے آج کا درس جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. کل کے سبق میں بیان ہوا تھا کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہم نے آپ کی طرف کتاب وحی کی ہے اس کو تلاوت کیجیے اور نماز کو قائم کیجیے. بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے. واللہ یعلم ما تصنعون اور جو تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے. اب ایک اصول سمجھایا جا رہا ہے کیونکہ کسی بھی مسلک مذہب یا دین والوں کے ساتھ لازمی بات ہے کہ اختلاف ہوتا ہے دین کا ایک مسلک کا ایک مذہب کا مسلمانوں کا عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کا ہندوؤں کے ساتھ اختلاف ہونا لابدی شے ہے ضروری شے ہے. اسی طریقے سے اسلام میں جو مذاہب ہیں ان کا آپس میں اختلاف ہونا اور جہاں اختلاف ہوتا ہے وہاں پھر آپس میں گفتگو بھی ہوتی ہے دلائل بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے مناظرے بھی ہوتے ہیں مجادلے بھی ہوتے ہیں مباحثے بھی ہوتے ہیں تو ان کا اصول اللہ جل مجد الکریم بیان فرما رہا ہے کہ کسی کے ساتھ کیسے بیان کرنا ہے، کسی کو کس طریقے سے سمجھانا ہے، کہ جب تم کسی سے بات کر رہے ہو تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے جہاں یہ طریقہ ایک بتایا، وہاں الحمدللہ یہ بھی معلوم ہوا کہ بد مذاہب کے ساتھ بات کرنا جو ہے یہ بھی اللہ کا حکم ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت طیبہ طاہرہ ہے۔ کچھ لوگ ہیں کہ وہ اپنی ساری زندگی انہی باتوں میں اختلاف میں گزار دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کسی سے بات کرنی نہیں چاہیے، جہاں کوئی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے، یہ مناظرے کرنے، یہ ان سے بحث کرنی، یہ تو سب وقت کا ضیاع ہے، ناجائز ہے۔ تو دونوں باتیں جو ہیں افراط و تفریط ہیں، مطلقاً زندگی بھی مناظروں میں نہیں گزارنی چاہیے کہ لڑتے جھگڑتے ہی رہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے بات ہی نہ کی جائے۔ بات تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کرتے رہے، نیک لوگ ائمہ اکرام کرتے رہے، لیکن کسی اصول کے تحت، کسی ضابطے کے تحت۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے مسلمانوں کتابیوں سے نہ جھگڑو، عیسائیوں سے، یہودیوں سے نہ جھگڑو۔ عیسائی اور یہودی اہل کتاب کہلاتے ہیں، کہ وہ چاہے انہوں نے تبدیل کر لیا، جو بھی کتاب تو نازل ہوئی، تو کہا کتابیوں کے ساتھ جھگڑو نہ، الا باللتی ہے یا احسنو، ہاں مگر بہتر طریقے سے، ایک بہتر احسن انداز سے ان کے ساتھ تم بات کرو۔ اللہ تعالی کی طرف اس کی آیات سے دعوت دے کر اور حجتوں پر آگاہ کر کے، دلائل کے ساتھ اور اچھی گفتگو کے ساتھ، جیسا دوسری آیت کریمہ میں آیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھی گفتگو کے ساتھ۔ یہ گالی گلوچ، یہ لڑائی جھگڑے، یہ قتل و غارت، اسلام اختلاف میں بھی یہ طریقہ نہیں سکھاتا کہ جس کے ساتھ اختلاف ہو اس کا جینا دوبر کر دو، جس کے ساتھ اختلاف ہو اس کے ساتھ گالی گلوچ پر اتر آؤ۔ ہاں اختلاف ہے، ہو سکتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے اچھے انداز سے، اچھی گفتگو سے اور دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، حجت کے ساتھ اس سے بات کی جائے۔ بڑے اچھے طریقے سے حضرت سینا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مناظرہ طے ہو گیا ملحدین سے، وہ لوگ جو رب کو رب نہیں مانتے، بیریہ قسم کے لوگ۔ دیکھو کسی سے بات کرنی ہے تو کم از کم عیسائی سے بات کریں گے، انجیل کا حوالہ دیں گے، یہودی سے بات کریں گے تو رات کا حوالہ دیں گے، جس مذہب یا قوم والے سے بات کریں گے اس کے نزدیک جو معتبر چیز ہے اسی کا حوالہ دیں گے۔ اب جو دہریہ ہے اس کے سامنے قرآن پیش کریں، حدیث پیش کریں، وہ کیا مانے گا؟ رب کو نہیں مانتا تو قرآن کو کیا مانے گا، انجیل کو کیا مانے گا، وہ زبور کو کیا مانے گا، تورات کو کیا مانے گا؟ تو اب رب کی ساری کتابوں کا، بلکہ رب کا منکر ہے تو کتابوں کی بات کہاں مانے گا، فرشتوں کی بات کہاں مانے گا، انبیاء کی بات کہاں مانے گا؟ انبیاء کو تو وہی مانے گا جو رب کو مانتا ہے، اور کتابوں کو بھی وہی مانے گا۔ اب جب مناظرہ طے ہوا، جگہ طے ہو گئی، وقت طے ہو گیا، اب اس وقت پر بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ دیکھیں جی مناظرہ ہو رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر سے تشریف لائے، تو جیسا ہوتا ہے کہ اگر ایک مناظر نہ آئے تو دوسری طرف سے شور وغیرہ ہوتا ہے، نعرے لگتے ہیں، بھاگ گیا بھائی، آیا نہیں، دیکھو سچا ہوتا تو میدان میں آتا۔ وہ لوگ بھی ایسے کر رہے تھے، شور مچایا ہوا تھا، دیکھو جی یہ ابو حنیفہ معاذ اللہ استغفر اللہ، یا رب کو ایک ماننے والے، رب کو خدا ماننے والے جھوٹے ہیں، اگر سچے ہوتے تو آتے. تھوڑی دیر کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان مناظرہ میں تشریف لائے. بات شروع ہوئی تو دوسرے مناظر نے کہا کہ آپ ہمیں پہلے یہ بتائیں کہ آپ اتنے لیٹ کیوں آئے، وعدہ کر کے اتنے بجے آؤں گا کیوں نہیں آئے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا، دیکھو آپ جانتے ہو میں نے شہر کی دوسری طرف سے آنا تھا، راستے میں ایک دریا پڑتا ہے، آپ جانے دریا پر آیا تو کشتی جا چکی تھی. اب میں پریشانی کی حالت میں وہاں کھڑا تھا کہ میں نے دیکھا دریا کے کنارے ایک درخت ہے، وہ درخت گرا، گر کر وہ درخت چرا، چر کر اس کے تختے بنے، تختے بننے کے بعد وہ تختے جڑ گئے، جڑنے کے بعد وہ ایک کشتی بن گئی، کشتی چل کے میرے قریب آئی. اب میں کشتی پر بیٹھا اور کشتی خود بخود چلی بغیر کسی ملا کے، تو وہ دوسری طرف دوسرے پار آئی، میں کنارے پر اترا تو میں چل کر تمہارے پاس ہے، لحاظ سے میں لیٹ ہو گیا. اب وہ کہنے لگا، دیکھو جناب یہ کتنی کم عقلی کی بات کر رہے ہیں کہ کشتی اپنے آپ گری، اپنے آپ چری، اپنے آپ تختے بنے، اپنے آپ وہ جڑ گئی، اپنے آپ وہ تختی بن گئی، اپنے آپ پھر وہ چلنے لگی، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جو ایسی باتیں کرتا ہے وہ کیا میرے ساتھ مناظرہ کرے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھیوں نے بھی کہا جی بالکل یہ جھوٹ ہے، یہ ایسے ہے ویسے ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ دیکھو بھائی ہمارا مناظرہ ختم، تم ایک کشتی کو اپنے آپ بنتا ہوا نہیں مانتے تو پوری دنیا رب کے بغیر اپنے آپ کیسے بن گئے؟ تم کہتے ہو ایک درخت اپنے آپ گر نہیں سکتا، درخت اپنے آپ چر نہیں سکتا، اپنے آپ جڑ نہیں سکتا، تختی بن نہیں سکتی، کشتی بن نہیں سکتی، وہ چل نہیں سکتی. تو جب ایک کشتی اپنے آپ نہیں بن سکتی، نہیں چل سکتی، تو پوری کائنات اپنے آپ کیسے بن گئی؟ یہ اپنے آپ کیسے چل رہی ہے؟ یہ اپنے آپ کس طریقے سے دنیا کائنات کا نظام چل رہا ہے؟ تو جب ایک کشتی اپنے آپ نہیں بنتی تو اس سے معلوم ہوا کوئی ذات ہے جس نے یہ ساری دنیا بنائی ہوئی ہے، کوئی ذات ہے جو اس ساری دنیا کو چلا رہی ہے. اگر رب نہ ہوتا تو یہ دنیا نہ ہوتی، یہ دنیا چلتی نہ. اب اس نے کہا کہ واقعی بات تو ٹھیک ہے، اس نے توبہ کی اور اسلام قبول کیا، تو اچھے انداز سے، اچھے طریقے سے کسی کو سمجھانا، دلائل کے ساتھ بات کرنا، عقل کے ساتھ بات کرنا، اور جس چیز کو وہ دلیل مانتا ہے اسی کو دلیل بنانا، یہ اولیاء کا، یہ انبیاء کا، یہ آئمہ کا، نیک لوگوں کا طریقہ ہے. اور جو باطل ہوتے ہیں، جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ گالی گلوچ کرتے ہیں، وہ پھر تلوار کی زبان استعمال کرتے ہیں، وہ گولی کی زبان استعمال کرتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے پاس دلائل ہوتے ہیں وہ لوگ دلائل کے ساتھ بات کرتے ہیں. آپ نے دیکھا، یہ آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، نیٹ کو چھوڑ کر اگر نیٹ بھی آپ دیکھیں تو دیکھیں کتنے ایک دوسرے کے خلاف گالی گلوچ ہو رہی ہے. نام نہاد دینی لوگ وہ بدتمیزی کا طوفان برپا کرتے ہیں کہ گالیوں والے بھی ہنستے ہیں، جن لوگوں کا کام ہی گالیاں دینا ہے وہ بھی ہنستے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ دینی روم ہے، یہ دیکھو اس میں کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے دین کا نام جو ہے وہ دنیا کے لیے لیا، اور دلائل دونوں طرف نہیں ہے تو دونوں جو ہیں وہ گالی گلوچ پر آ گئے، لڑائی جھگڑے پہ آ گئے. روز آپ پڑھتے ہیں اتنے آدمی فلاں کے مر گئے، اتنے فلاں کے جہنم رسید ہو گئے، تو یہ کیا ہے؟ چونکہ دلائل نہیں ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے تو ارشاد فرمایا کہ اچھے طریقے سے بات کرو. ہاں الذین ظلموا منہم، مگر وہ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، جنہوں نے اپنے زیادتی کی اور زیادتی میں حد سے گزر گئے، اناج اختیار کیا، نصیحت نہ مانی، نرمی سے نفع نہ اٹھایا، ان کے ساتھ ذرا سختی اختیار کرو. اور ایک اور یہ ہے کہ مانا یہ ہے کہ جن لوگوں نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت دی، ان پر سختی کے ساتھ پیش آؤ. جو گستاخ رسول ہے اس کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، کیونکہ گستاخ رسول جو ہے وہ کسی نرمی کا حقدار نہیں ہے، وہ اس کو اس کے ساتھ نرمی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم سب لوگوں کے ساتھ یعنی سختی کریں گے اور جہاں گستاخ رسول کی باری آئے گی تو وہاں ہم نرمی برتنا شروع کر دیں گے۔ صحابہ و تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء اکرام، علماء اعظم کا یہ طریقہ ہے کہ گستاخ رسول چاہے اپنا باپ ہو، چاہے اپنا بیٹا ہو، چاہے اپنا عزیز و اکر والے ہو، کسی کے ساتھ مداحنت سے کام نہیں لیا، کبھی کسی کے سرا کلی سے کام نہیں لیا۔ ببانگے دوہر بات کی ہے، اللہ فرماتا ہے لوگوں سے بات کرو آرام سے، دلائل سے، ہاں جو حد سے بڑھے، جنہوں نے اسی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی، جس محبوب کے صدقے یہ ساری عزتیں ملی تھی، یہ سارے علم ملے تھے، جس محبوب کے صدقے یہ سب کچھ بنا تھا ملا تھا، اگر کوئی اسی کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ تم غلظت سے بھی سختی سے بھی پیش آ سکتے ہو۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور کہو کہ ہم ایمان لائے اس پر جس نے ہماری طرف نازل کیا، یعنی جس نے قرآن نازل کیا، ہم نے اس خدا کو رب مانا، ہم نے اس رب کو الہ مانا جس نے ہماری طرف قرآن نازل کیا، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جس نے تمہاری طرح نازل کیا، جس نے تورات نازل کی، جس نے انجیل نازل کی، جس نے زبور نازل کی، جس نے صحائف نازل کیے، مسلمانوں سے کہو، یہودیوں سے کہو، کہو عیسائیوں سے کہو کہ ہم ایمان لائے اس ذات پر جس نے ہماری طرف قرآن بھیجا اور تمہاری طرف تورات انجیل اور زبور بھیجی، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ، اور تمہارا الہ اور ہمارا الہ واحد ایک ہے۔ یعنی دیکھیے یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کا خدا ایک ہے، رب ایک ہے، تو پھر جب رب ایک ہے تو اختلاف کیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ یہ ہمیں توحید میں اختلاف ہو گیا، یہودیوں عیسائیوں سے ایک جگہ اور بھی آیت کریمہ میں آتا ہے، چاہو یہودیوں عیسائیوں جو ہم نے تم میں ایک اتفاقی بات ہے اس پر تو رہے نا، جہاں اختلاف ہے وہ تو علیحدہ، جہاں تک اتفاقی بات ہے وہ کیا ہے کہ تم بھی ایک خدا کو پوجتے ہو، ہم بھی ایک خدا کو پوجتے ہیں، تو مسلمان کا جو مسلمان کی جو تمیز ہے یہ کیا بنی ہے، وہ بھی ایک خدا کو پوجیں، ہم بھی ایک خدا کو پوجیں، تو تمیز کیا ہے؟ مسلمان مسلمان کب ہوگا؟ مسلمان مسلمان صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے نہیں ہوگا، مسلمان اور عیسائی میں فرق، مسلمان اور یہودی میں فرق تب ہوگا جب محمد رسول اللہ پڑھا جائے گا، وہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھتے ہیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا و مولا کی رسالت کا اقرار جو ہے یہ ہمیں یہودیت سے نکال دیتا ہے، یہ ہمیں عیسائیت سے نکال دیتا ہے اور ہمیں مسلمان بنا دیتا ہے۔ تو مسلمان کی جو تمیز ہے جو عیسائیوں یہودیوں سے مسلمان علیحدہ ہو جاتا ہے وہ ہے رسالت کا معاملہ، کیونکہ وہ بھی یعنی کہیں شرک بھی کرتے ہیں لیکن کہتے یہی ہے کہ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ کہو وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ، ہمارا اور تمہارا محبوب واحد ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے سامنے گردن رکھنے والے ہیں، ہم اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اسی کو ماننے والے ہیں۔ حدیثی میں ہے جب اہل کتاب تم سے کوئی مضمون بیان کریں تو تم نہ ان کی تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو، یہ کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، اگر تو مضمون انہوں نے غلط بیان کیا تو کی تصدیق کے گناہ سے تم بچے رہو گے، اور اگر مضمون صحیح تھا تو تم اس کی تکذیب سے محفوظ رہو گے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کے مطابق ہر وہ حدیث جو بنی اسرائیل والے بیان کریں اور وہ ہمارے دین کی مخالفت میں نہ ہو تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ کسی نبی کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، رب کی توحید بیان کر رہے ہیں، پچھلے واقعات بیان کر رہے ہیں کہ اس میں اسلام کی جو ہے وہ انکار نہیں ہوگا تو اس کو قبول کرو. ہاں جب وہ اسلام کو یعنی اسلام پر اعتراض کرتے ہیں تو اس کو قبول نہ کرو. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے محبوب اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی کتاب نازل کی، قرآن پاک، جیسے ان کی طرف تورات وغیرہ انجیل وغیرہ نازل کی تھی، اے محبوب آپ کو ہم نے قرآن دیا ہے. اور قرآن تو ایک ایسی چیز ہے، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، ہماری آیتوں سے جھگڑا نہیں کرتے، ہماری آیتوں سے انکار نہیں کرتے، مگر جو کفر میں نہایت سخت ہیں. جہود اس انکار کو کہتے ہیں جو معرفت کے بعد ہو، یعنی جان بوجھ کر مکرنا. اور واقعہ بھی یہی تھا کہ یہود خوب پہچانتے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور قرآن حق ہے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے انہوں نے انابدن انکار کر دیا. اس لیے اللہ کہتا ہے قرآن کی آیتوں کا منکر کون ہوگا؟ ارے اتنی عقل کے مطابق، اتنی کائنات کی ہر چیز کا حل پیش کرنے والی، اتنا پیارا طرز تکلم، اتنا پیارا طرز ترتیب. قرآن پاک کو ذرا اس کی فصاحت و بلاغت تو دیکھیے، اس کی ترتیب کو دیکھیے، اس کا یعنی حسن بیان کو دیکھیے، اس کی حجتیں اور دلائل کو دیکھیے. کوئی آدمی دنیا کا چاہے کتنا عقل مند آ جائے، ایک نہیں لاکھوں ذہن پوری دنیا کے اکٹھے کر لیجئے، جو اپنے اس دور کے یعنی بہترین ذہن تصور کیے جاتے ہیں ان کو اکٹھے کر لیجئے اور کہیے کہ چند مضامین جس طریقے سے دل نشین انداز سے اللہ نے بیان کیے، تم بھی ذرا بیان کر کے دکھاؤ. تو ایسی پیاری چیزیں، ایسے حقائق، ایسے دلائل، حسن ترتیب، فصاحت و بلاغت اور حسن بیان، ہر چیز ایسی ہے کہ اسے کون انکار کرے گا؟ جو منکر اور جو بہت بڑا اپنے کافر میں کفر میں حد سے بڑا ہوا ہے، وہی قرآن کا انکار کرے گا. مگر نہ قرآن کا انکار جو ہے وہ کوئی نہیں کر سکتا. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی آپ سے پہلے، يُؤْمِنُونَ بِهِ، اس پر ایمان لاتے ہیں. وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ان میں سے ہیں جو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. کچھ یہودی تو ایسے تھے کہ جن کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی آنے والے ہیں، اور جب تشریف لائے تو مان بھی گئے، قرآن کو بھی مان گئے. تو وہ لوگ جنہوں نے تورات کو بھی مانا، قرآن کو بھی مانا، انجیل کو بھی مانا، قرآن کو بھی مانا، تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ تو ایمان لانے والے ہیں، وہ تو ان میں یعنی اب دیکھیے یہ ایک غیب کی خبر ہے، یہ آیت تو یعنی سورت مکی ہے. اور یہودی مدینہ میں ایمان لائے، حضرت عبداللہ بن سلام وغیرہ کتنے سالوں کے بعد ایمان لائے، لیکن اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا. تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، غیب کی خبر ہے، اور اس کا انکار نہیں کریں گے جو حد سے کفر میں بڑے ہوئے. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، اور اے میرے محبوب اس سے پہلے آپ کتاب نہیں پڑھتے تھے، یعنی آپ لکھتے امی رسول تھے، آپ اے محبوب اس سے پہلے کتاب نہیں پڑھتے تھے. ولا تخطه بيمينک، اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے. اگر اے محبوب آپ پڑھتے ہوتے، آپ لکھتے ہوتے، اِذَلَّرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ، تو باطل والے ضرور شک کرتے. اہل کتاب کہتے کہ ہماری کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ صفت مذکور ہے کہ وہ آدمی ہوں گے نہ لکھیں گے نہ پڑھیں گے، مگر انہیں اس میں شک کا موقع ہی نہ ملا. تو یہ یعنی اللہ جل مجد الکریم کہتا ہے، ہاں اگر تم میرے محبوب پہلے کتابیں لکھتے پڑھتے تو کوئی کہتا کہ فلاں کتابوں سے مضمون چرا لیا ہے یا انہوں نے اپنی طرف سے لکھ لیا ہے. سارے جانتے ہیں، مکے والے جانتے ہیں، ارد گرد والے جانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے کتاب کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہے، آپ نے کبھی لکھا نہیں ہے، حضرت تو آئے ہیں وہیں سے پڑھے لکھے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ دنیاوی تعلیم نہ پڑھی نہ لکھی لیکن ساری کائنات کو پڑھا دیا. کچھ لوگ امی کا ترجمہ ان پڑھ کرتے ہیں, ان پڑھ نہیں, پڑھانے والا میں آنا بیکار ہی جبرائیل, میں پڑھنے والا نہیں ہوں, میں تو پڑھانے والا ہوں. اور دنیاوی کسی آدمی سے نہیں پڑھا ہوا, اللہ پڑھانے والا ہے. تو کہا محبوب اگر ایسا ہوتا تو وہ انکار ان کی انکار کی کچھ گنجائش بنتی ہے, ایسا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. بل ہو آئی تم بھائی نہ تم, بلکہ وہ تو روشن آئے ہیں. فی صدور الذین اوت العلم, ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا ہے, یعنی یہ یا تو یہاں سے مراد قرآن پاک ہے, ضمیر ہوا کا مرجع قرآن ہے, بل ہوا اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ قرآن کریم روشن آئے ہیں جو علماء اور حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہیں. روشن آئے تو ہونے کے یہ معنی کہ وہ ظاہر الاعجاز ہیں, اور یہ دونوں باتیں قرآن پاک کے ساتھ خاص ہیں. اور کوئی کتاب ایسی نہیں جو معجزہ ہو, اور نہ ایسی کہ ہر زمانے میں سینوں میں محفوظ رہی ہو. دیکھیے قرآن کے علاوہ تورات بھی تو اللہ کی کتاب تھی نا, انجیل بھی اللہ کی کتاب, لیکن اس کو حفظ نہیں کو کر سکتا تھا. یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے, بوڑھے آدمیوں کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے. اور ایسے الحمدللہ ظاہرا اس میں معجزات ہیں. سینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں ہوبا کی ضمیر کا مرجع سید عالم, سید کائنات, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اور آیات بینات کے اگر اس کا مرجع سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی بنایا جائے تو معنی یہ بیان فرمائے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم صاحب ہیں ان آیات بینات کے جو ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں اہل کتاب میں سے علم دیا گیا, کیونکہ وہ اپنی کتاب میں آپ کی نعتیں آپ کی صفتیں پڑھا کرتے تھے. تو رب کہتا ہے بلکہ وہ تو ایک روشن آیت ہے میرا محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور ان کے بارے میں تو پہلے بھی آیتیں نازل ہو چکی ہیں, وہ ان کے سینوں میں محفوظ ہیں, لیکن کن کے جن کو علم دیا گیا, وہ جانتے ہیں یہ نبی حق ہے, یہ نبی حق ہے. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون, اور نہیں ہماری آیتوں سے کوئی انکار کرے گا مگر ظالم لوگ, یعنی یہود انوت کے بعد ظہور معجزات کے جان پہچان کر انادر منکر ہوتے ہیں, بہت بڑے ظالم ہیں. محبوب آپ سے انکار کرنا, میری آیتوں سے انکار کرنا بہت بڑا ظالم آدمی کر سکتا ہے. وقالوا, اور انہوں نے کہا لولا انزل علیہ آیات من ربہ, کیوں نہ اتنی کچھ نشانیاں ان پر کہ ان کے رب کی طرف سے. معاذ اللہ دیکھیے, یعنی کتنی نشانیاں میرے آقا لے کر آئے, کتنے معجزات میرے آقا بلکہ خود مجسم معجزہ بن کر آئے, لیکن ان ظالموں کو معجزے نظر نہیں آئے. یہودی کہتے ہیں حضرت موسیٰ کی طرح معجزہ لے کر آتے, حضرت صالح کی طرح ناکا اونٹنی لے کر آتے, اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طرح معجزات لے کر آتے. ارے ظالموں, یہ تو حضرت موسیٰ سے پوچھو, یہ حضرت عیسیٰ سے پوچھو, یہ حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھو کہ تم ان نبیوں کی طرح معجزات کہتے ہو, یہ نبی لے کر نہیں آئے. ان نبیوں سے پوچھو کہ ان انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو تو معجزے ملے ہی اس محبوب کے صدقے ہیں, لیکن ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلا. وہ کہتے ہیں یہ حضرت موسیٰ کی طرح معجزہ, انبیاء معجزے لے کر آئے ہیں لیکن میرے آقا تو معجزہ بن کر آئے ہیں, مجسم سر سے لے کر پاؤں تک میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معجزہ ہیں. آپ کی ایک ایک بات, آپ کا ایک ایک منہ مبارکہ جو ہے, آپ کا ایک ایک قدم جو ہے چلنا, آپ کا ایک ایک لفظ بولنا جو ہے, یہ سارے کے سارے معجزات ہی تو ہیں. قل انما الآیات عند اللہ, فرما دیجیے محبوب نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس سے ہیں, ان انبیاء کو ملی تو وہ بھی رب نے دی, اور مجھے ملی تو مجھے بھی رب نے دی. ہاں یہ ہے حسبت حسب حکمت جو چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، نشانیاں عطا فرماتا ہے. وانما انا نذیر مبین، میں تو یہی صاف ڈر سنانے والا ہوں، نافرمانی کرنے والوں کو عذاب کا اور اسی کا مکلف ہوں. یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نذیر مبین ہیں. انا منذر العریان، ایک حدیث میں آیا انا نذیر العریان. تو نذیر ایسی شخصیت کو کہتے ہیں جو عام جو اس کی امت پر قیامت تک کے لیے اور قیامت کے بعد جو مصائب آلام تکلیفیں تنگیاں منکر برائی جو آنے والی ہے وہ ان کو دیکھتا جائے، ایک ایک آنے والی مشکل کو دیکھتا جائے اور اپنے امتیوں کو اس کا حل بتاتا جائے. قبر و حشر میں کیا ہوگا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور پھر اس کا حل بھی بتا دے. تو ایسے نذیر ہیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بتا دیا آقا کریم نے کہ دیکھو موت آئے گی، ایک دن تم مرو گے، تم قبر میں جاؤ گے، وہاں فرشتے آئیں گے، یہ فرشتے سوال کریں گے اور یہ تم نے ان کو جوابات دینے ہیں. ایسا نذیر کہاں سے آئے گا کہ جو یعنی نذیر نذیر مبین منذر العریان. تو اس لفظ میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شان ہے کہ اگر بھائی آقا کو نذیر مانتے تو کیسے ڈرائیں گے؟ ارے جو چیز دیکھی نہیں اس سے ڈرائیں گے کیا؟ جس کو کوئی جانتا نہیں اس سے ڈرائیں گے کیا؟ تو جو نبی قیامت تک اور قیامت کے بعد والی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور ان مشکلات کو دیکھ کر اپنی امت کو بتا رہے ہیں اور بتانے کے بعد ان کا حل بھی بتا رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ کائنات کی جو چیزیں آنے والی ہیں سب دیکھ رہے ہیں، ان کا حل بھی ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں. اولم یکفیہم، کیا انہیں یہ بس کافی نہیں تھا؟ ان انزلنا علیک الکتاب تتلا علیہم، کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے. ارے کیا یہی طرح نہیں تھا کہ قرآن کئی معجزہ ہے، انبیاء متقدمین کے معجزات سے اتم اکمل ہے اور تمام نشانیوں سے طالب حق کو بے نیاز کر دیتا ہے، کیونکہ جب تک زمانہ ہے قرآن کریم باقی و ثابت رہے گا، دوسرے معجزات کی طرح ختم نہیں ہو جائے گا. قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ قرآن قیامت تک آقا کریم کا زندہ معجزہ، قیامت تک کے لیے یہ معجزہ جو ہے یہ قائم و دائم رہے گا. تو اس لیے فرمایا ان کے لیے اے محبوب یہی کافی تھا کہ اللہ نے کتاب اتاری ہے آپ پر اور آپ پڑھ کر لوگوں کو سناتے رہتے ہیں. اور اس میں کیا ہے؟ ان فی ذالک لرحمت و ذکرا، اس میں رب کی رحمت ہے، رب کی طرف سے نصیحت ہے. کس کے لیے؟ لقومی یؤمنون، ایمان والوں کے لیے. بے ایمان کیا جانے گا قرآن میں کیا ہے؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. یہ آقا کی شانیں، یہ قرآن کی برکتیں، یہ تو جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے وہاں الحمدللہ یہ بھی جو ہے وہ اچھی لگتی ہیں، ان سے بھی خوشبوئیں آتی ہیں. لیکن بے ایمان کو قرآن کا کیا پتا چلتا ہے؟ قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا، فرما دیجئے محبوب میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے، میرے صدق رسالت اور تمہاری تقریب کا معجزات سے میری تائید فرما کر رب میرا کافی ہو گیا، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی اور کی، میرا رب فیصلہ فرما دے گا اور فیصلہ فرما رہا ہے. کون رب؟ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جو جانتا ہے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے. والذین آمنوا بالباطل، اور وہ جو باطل پر یقین رکھتے ہیں، وہ جو غلط کو مانتے ہیں. وکفروا باللہ، اور جنہوں نے جو اللہ کے منکر ہیں، اولئک هم الخاسرون، بہت خسارے والے، بہت گھاٹے والے، بہت نقصان والے جو ہیں وہی لوگ ہیں جو رب کا انکار کرتے ہیں اور برائی کو مانتے ہیں، برائی پر ایمان لاتے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اے محبوب آپ سے عذاب کی جلدی چاہتے ہیں کہ جلدی عذاب آ جائے، جلدی جو ہے وہ یعنی ہم پر قیامت قائم ہو جائے. ولولا اجل مسمى، اے محبوب اگر ایک ٹھہرائی ہوئی مدت نہ ہوتی، اگر ہم یہ پہلے ہی لکھ نہ دیتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مدت ایک معین نہ کی ہوتی کہ اس مدت تک ہم عذاب نہیں کریں گے مقتضائے حکمت بتقاضائے حکمت تو عذاب آ جاتا. اب یہاں دیکھیے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی علم ہوتا تو پہلے ایسی بات لکھتے ہی کیوں, لہذا معلوم ہوتا بھی کوئی علم نہیں ہے. اس لیے انہوں نے کہا جی اگر یہ بات نہ ہوتی تو یہ کر کیا, معاذ اللہ رب کو بھی علم نہیں ہے. تو اس لیے رب جل مجد الکریم کہہ رہا ہے کہ اگر میں یہ پہلے لکھ نہ دیتا, وعدہ نہ فرما دیتا کہ لوگوں ایک عذاب کا دن مقرر ہے, ایک قیامت کا دن مقرر ہے, ایک موت کا دن مقرر ہے, تو جو تم مانگ رہے ہو اسی وقت وہ آ جاتا. لیکن چونکہ ہر ایک کے لیے ایک موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے, عذاب کا وقت مقرر کر رکھا ہے, قیامت کا وقت مقرر کر رکھا ہے, اس لیے تم یہ یعنی مانتے ہو تو عذاب آ نہیں رہا. اگر وہ یعنی ایک مدت کرنا ہوتی لجا اہم العذاب تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا ہے, اور تاخیر نہ ہوتی ضرق ہو جاتے. بولا یاتی انہم بغتتن ضرور ان پر اچانک آئے گا عذاب, وہم لا یشعرون اور وہ بے خبر پڑے ہوں گے. حدیثی میں آتا ہے کہ کوئی بازار میں خرید و فروخت کر رہا ہے تو کوئی اپنی بیوی سے کلام کر رہا ہے, کوئی اپنے بچوں میں کھیل رہا ہے, تو کوئی مال تجارت کو سمیٹ رہا ہے, کوئی دنیاوی دولت کو گن رہا ہے, تو کوئی نوافل پڑھ رہا ہے, کوئی جھوٹ بول رہا ہے, تو کوئی رب کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے. لوگ اس طریقے سے اپنے اپنے کام میں مگن ہوں گے کہ اچانک جو ہے وہ سور پھونک دیا جائے گا, لوگ بھاگیں گے ایک دوسرے کی طرف, اور آہستہ آہستہ وہ سور کی آواز اتنی بلند ہوتی جائے گی کہ آہستہ آہستہ لوگ گرتے جائیں گے, اور پھر اتنی آواز تیز ہو جائے گی, اتنی بلند آواز ہو جائے گی کہ کلیجے پھٹ جائیں گے, اور جو حاملہ عورتیں ہیں حمل گرا دیتی جائیں گی, لوگوں کی دولت لوگوں کے سامنے بکھری ہوئی ہوگی لیکن کوئی کسی کی طرف نظر کرنے والا نہیں ہوگا, کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. اچانک جو ہے یہ برپا ہو جائے گی اور غافل لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہوں گے, ان کو کسی قسم کا شعور نہیں ہوگا. یتاجلون کا بل عذاب محبوب تم سے عذاب جلدی مانگتے ہیں, اجلت کے ساتھ عذاب مانگتے ہیں, ان کو پتا نہیں. اور مانگنے والوں جب تم جہنم کو دیکھو گے, جب تم قبر میں اپنے وہ بچھونا دیکھو گے تو تمہیں پتا چلے گا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَحِيطَةٌ بالکافرین اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو, اس میں ان میں سے ان کا کوئی نہ بچے گا, ایک ایک کو جہنم جو ہے وہ گھیر لے گی. کیسا دن ہوگا, یوم یغشاہم العذاب, اس دن انہیں عذاب ڈھانپ لے گا, من فوقہم اوپر سے, ومن تحتہم تحت ارجلہم اور پاؤں کے نیچے سے. جس کے دن قیامت آئے گی ہر طرف سے عذاب آئے گا. دائیں کی طرف بھاگو وہاں بھی رب کے فرشتے ہیں, بائیں طرف بھاگو وہاں بھی رب کے فرشتے ہیں, آگے بھاگو وہاں بھی عذاب کے فرشتے کھڑے ہیں, پیچھے کو بھاگو جدھر سے بھاگو اوپر سے بھی عذاب آ رہا ہے, نیچے سے زمین تپ رہی ہے, اوپر سے سورج سوا نیزے پہ آ گیا ہے, زمین اتنی گرم ہو گئی ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے پیچھے میں ڈبکیاں کھا رہا ہے, گوتے لگا رہا ہے. تو فرمایا آج تو تم کہتے ہو لے آؤ عذاب, دیکھ لیں گے عذاب کو, عیش کرو مریں گے تو دیکھ لیں گے. یہ ویسے ہی کس سے کہانیاں, رب کہتا جب آئے گا عذاب تو تمہیں اوپر سے اور نیچے سے گھیر لے گا. بجکول اور کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تعملون, اپنے چکھو اپنے کیے ہوئے کا مزہ. دنیا میں جو کمایا کرتے تھے, دنیا میں جو تم لوگوں نے عمل کمائے, دنیا میں غفلت میں جو تم نے لوگوں نے زندگی گزاری, تو آؤ آج تم چکھو اس عذاب کا مزہ. دنیا میں تم اس سے انکاری تھے, تم اس کو مانتے نہیں تھے. یا عبادی الذین آمنو, اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو, ان ارضی واسعت, میری زمین بڑی وسیع ہے, فإیای فاعبدون, بس میری بندگی کرو. یعنی جس زمین میں جو سہولت عبادت کر سکو, مانا یہ کہ جب مومن کو کسی سرزمین میں اپنے دین پر قائم رہنا اور عبادت کرنا دشوار ہو جائے تو چاہیے کہ ایسی زمین کو چھوڑ دے, وہاں سے ہجرت کرے جہاں آسانی سے عبادت کر سکے اور دین کی پابندی میں دشواریاں پیش نہ ہوں, تو وہاں جائے, وہاں جا کر اپنی زندگی کو بسر کرے. حقیقت میں یہ شان نزول تو ان غربا اور دوفا مسلمانان مکہ کے حق میں تھا جنہیں وہاں رہ کر اسلام کے ظاہر میں خطرے اور تکلیفیں تھیں اور نہایت یعنی تنگی تھی. انہیں حکم دیا گیا کہ میری بندگی تو ضرور ہے, یہاں رہ کر نہ سہی وہ مدینہ شریف ہجرت کر جاؤ, بڑی میری زمین تو بڑی وسیع ہے, قیامت کے روز یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ میں کیا کرتا, میرے سامنے میرے ارد گرد تو سارے بےمان رہتے تھے, سارے کافر رہتے تھے, میں اذان نہیں دے سکتا تھا, میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا, میں رب کا نام نہیں لے سکتا تھا. تو رب نے کہا جہاں رہ رہا یہ بھی میری زمین ہے, چھوڑ دو ایسی زمین کو جہاں میرے اور میرے محبوب کا نام لینے پہ پابندی ہو, چھوڑ دو ایسے ملک کو جس ملک میں میرے اور میرے محبوب کا دین نہ ہو, وہاں نام نہ ہو, ایمان نہ ہو, وہاں نظام نہ ہو, وہاں قرآن نہ پڑھا جا سکتا ہو, وہاں رب رسول کا نام نہ لیا جاتا ہو, تو چھوڑ دو ایسے ملک کو, چھوڑ دو ایسے شہر کو, چھوڑ دو اور ایسی جو ہے وہ یعنی ساری مخلوق کو چھوڑ دو جو تمہیں قرآن پڑھنے سے, جو تمہیں رب کا ذکر کرنے سے منع کرتی ہے. اور قیامت کے وقت کہا جائے گا کہ میری زمین وسیع نہیں تھی, چھوڑ دیتا جہاں میرے محبوب پر درود و سلام پڑھنا منع, جہاں میری نماز پڑھنا منع, جہاں اذان دینا منع, چھوڑ دیتے اس شہر کو, اس ملک کو, میری زمین بڑی وسیع ہے, میری نمازیں ضرور کرو. اور بڑی بات تو یہی ہے نا کہ کیا کریں گے, یہاں سے نکلیں گے بھوکے مر جائیں گے, یہاں تو ہماری تنخواہیں اچھی, یہاں تو ہمارا کاروبار اچھا, یہاں تو ہماری فصلیں بڑی اچھی ہوتی, یہاں تو ہمارے کارخانے چل رہے ہیں, یہاں تو ہمارے رشتہ دار ہیں, اس شہر کو اس ملک کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں, ہم تو بھوکے مر جائیں گے, ہم تو تباہ ہو جائیں گے. رب کہتا ہے بڑی بات یہ بھوکا مرنا, یہ کاروبار تباہ ہونا, یہ تو سب چھوٹی باتیں ہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ موت ہے نا, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان نے موت کو چکھنا ہے, ہر جان نے مرنا ہے, کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو. کل من علیہ فان, جو زمین پر ہے سب نے ختم ہو جانا ہے, جو پیدا ہوا ہے ہر نئے نے پرانا ہونا ہے, اور ہر زندہ نے مرنا ہے اللہ جل مجد الکریم کے سوا, حتیٰ کہ موت کو بھی موت آنی. جو چیز پیدا ہوئی اس نے مرنا ہے, تو بھائی تم ڈرتے کے چیز سے ہو, تو جب ہر شخص نے مرنا ہے تو موت کو یاد رکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. ہر شخص آدمی جو موت کو یاد رکھتا ہے, موت اس کو تو یاد رکھتی ہے. کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے قبر ہر روز پکارتی ہے, اے مجھ پر زمین کہتے ہیں, مجھ پر اکڑ کر چلنے والے ایک دن تو مجھ میں آئے گا, اے مجھ پر ظلم و ستم کرنے والے ایک دن تو مجھ پر آئے گا, اے حرام کھانے والے, اے لوگوں کا حق کھانے والے اور لوگوں کی زمینوں پر قبضے کرنے والے, ایک دن تو آئے گا مجھ میں اور میں دیکھوں گی. تو مجھے اکڑ کے چلتا ہے چیر لے, لیکن میرے پاس آئے گا تو میں تجھے بتاؤں گی. تو ایک دن بہرحال موت نے آنا ہے, موت کا ذائقہ ہر شخص نے چکھنا ہے, موت سے کوئی فرار نہیں ہے. یہاں کوئی آج گیا کوئی کل گیا, یہ تو صدا سے ریت بنی ہوئی تھی. صدا صرف اللہ جل مجد الکریم کی بات آئی ہے. تو جب موت آنی ہے, منزل کا پتہ ہے, تو پھر اس سے بھاگنے کا فائدہ. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے جب یہ بیان کر دیا کہ مرنا ہے تو مرنے کے بعد کیا ہوگا, مر گئے اور گئے. جیسے آج کل کچھ لوگوں کے عقائد ہیں, باجی چار دن کی زندگی ہے اس کے بعد ختم ہو جائیں گے. نہیں, ثم الینا ترجعون, رب کے پاس جانا ہے, اس دار فانی کو چھوڑنا ہے اور رب کے حضور حاضر ہونا ہے. رب ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا, کیا کرتے رہے بتاؤ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن قدم اٹھانے سے پہلے پوچھا جائے گا, جوانی کہاں خرچ کی, دولت کیسے کمائی, کہاں خرچ کی, یہ چیزوں کے جواب دینے پڑیں گے, اور تب کہیں جا کر آگے آدمی چلے گا. تو اس لیے جب قبر میں جانا ہے, جب مرنا ہے, تو آدمی کس چیز پہ اتنا گھمنڈ کر رہا ہے. جس آدمی کے پاس اپنی زندگی تک نہیں ہے, اپنی حیاتی تک نہیں ہے, اپنی مرضی سے وہ ایک سیکنڈ آگے اور پیچھے نہیں کر سکتا. دنیا و کائنات کا دیکھ لیجئے کتنا بڑے سے بڑا آدمی لے آئیے, وقت کا حاکم ساری دنیا کا حاکم بن جائے, اس کو کہیے کہ اپنی موت کو چند دنوں کے لیے ذرا لیٹ کر لے. حضرت ملکہ موت کو کہہ دے, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت کا ظالم حاکم جب وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے تو حد نگاہ تک اس کی فوجیں ہوتی ہیں, سونے اور چاندی کے زیورات سے اس کی سواری لدی ہوتی ہے, وہ تکبر و غرور کا پیکر بن کے اپنی سواری پر چڑھا ہوتا ہے, ہاتھ میں کوڑا پکڑتا ہے, غلام اس کو لے کر چلتے ہیں کہ دیکھتا ہے ایک پھٹے پرانے کپڑوں والا آ کر اس کے گھوڑے کی لگام تھام لیتا ہے, اس کی سواری کی رسی تھام لیتا ہے. بادشاہ غصے میں آ کر تکبر میں آ کر کوڑا بلند کرتا ہے اور کہتا ہے ہٹ جاؤ میرے راستے سے, تمہیں پتا نہیں ہے میں وقت کا حاکم ہوں, تجھے جرت کیسے ہوئی میری سواری کے سامنے آنے کی, کوڑا ابھی اٹھا ہے ابھی نیچے نہیں گرا کہ وہ پھٹے پرانے کپڑوں والا کہتا ہے اے مغرور بادشاہ سن, میرا نام ملک الموت ہے. اب جب وہ یہ سنتا ہے تو وہ کانپنے لگتا ہے, گرتا ہے اپنی سواری سے اور حضرت ملک الموت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے ملک الموت میں بھول گیا, مجھے چند منٹ کے لیے واپس جانے دے, میں اپنے تخت پہ بیٹھ جاؤں, میں لوگوں کو بتا دوں کہ میں بھولا ہوا تھا. لیکن حضرت ملک الموت ہے کہ نہیں نہیں, اب تجھے مول پر نہیں دی جائے گی. جیسا قرآن پاک میں آتا ہے کہ لوگوں اپنی زندگی کو غفلت میں نہ گزارنا, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ, مومنوں تمہاری اولادیں اور تمہارے مال تمہیں رب کی عبادت سے غافل نہ کر دیں, رب کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون, جس نے یہ کیا دولت کے لیے اولاد کے لیے, جو شخص جو ہے وہ یعنی رب کے ذکر سے غافل ہو گیا, اپنا بہت بڑے نقصان والا ہے. اور جب موت آئے گی تو کیا کہے گا, لولا اخرتنی قریب, باری تعالیٰ چند منٹ کی مجھے مہلت دے دے, میں بھول گیا تھا, مال و دولت میں مگن ہو گیا تھا, اپنی اولاد میں مگن ہو گیا تھا, دنیا میں میں متکبر ہو گیا تھا, چند منٹ کی مہلت دے دے. فصدق باکم من الصالحین, باری تعالیٰ جتنا مال ہے صدقہ کر دوں گا, کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا, ایک مرتبہ موت سے مہلت دے دے, مجھے واپس بھیج دے. تو رب کہے گا نہیں یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, جب موت کا وقت آیا تو پھر رب کہتا ہے مہلت نہیں ملے گی, اب دنیا میں موقع ہے, اب وقت ہے, اب سوچ جاؤ, اب اپنے اس طرز عمل پر غور و فکر کر لو, جب موت آئے گی تو موقع نہیں ملے گا. رب کہتا ہے میں یہاں بتا رہا ہوں موت کا ایک معین وقت ہے, تو وقت کا حاکم کہتا ہے کہ ملک الموت مجھے واپس جانے دے, مجھے اپنے تخت پہ بیٹھنے دے, میں لوگوں کے ساتھ میں جاؤں, پھر میں لوگوں کو بتاؤں, پھر میری روح قبض کر لینا. لیکن حضرت ملک الموت کہتے ہیں کہ نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اسی حدیث میں آگے ہے کہ ایک اللہ کا بندہ, ایک نیک آدمی جو یعنی اللہ کی عبادت کرتا ہے, رب کی توحید کا ماننے والا ہے, اس کے پاس ملک الموت آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں, وہ اس میں تکبر نہیں ہے, غرور نہیں ہے, رعونت نہیں ہے, بے حیائی نہیں ہے, بدتمیزی نہیں ہے, رب کا بندہ ہے. حضرت ملک الموت آ کر کہتے ہیں میں ملک الموت ہوں, بادشاہ کہاں گیا تھا, گر گیا تھا, حضرت ملک الموت کے قدموں میں گر گیا تھا. یہاں اللہ کا بندہ کہتا ہے ارے ملک الموت کہاں رہ گئے, اس دنیا کے مکھیروں میں, اس دنیا کے جھگڑوں میں مجھے چھوڑ کر تم کہاں چلے گئے, میں تیرا انتظار کر رہا تھا, میں اپنے رب کے پاس جانا چاہتا ہوں. اب ملک الموت کہیں گے کہ اے اللہ کے بندے, اگر تو چاہے تو میں تجھے مہلت دے سکتا. تو اللہ کا بندہ کہتا ہے مجھے مہلت نہیں چاہیے, میں رب کے حضور جانا چاہتا ہوں, یہ دنیا بڑی گندی ہے, یہ دنیا میں دل نہیں لگتا, یہ دل لگانے والی چیز ہی نہیں ہے, تو حضرت ملک الموت کہتے ہیں نہیں، تم اگر چاہو تو میں تمہیں موقع دے سکتا ہوں، مانگو. تو اللہ کا بندہ کہتا ہے اگر تم مجھے مہلت دینا چاہتے ہو تو اتنی مہلت دے دو، میں وضو کر لوں، میں رب کے حضور جھک لاؤں، میں جب دو رکعت نماز نفل پڑھوں گا، جب میں السلام علیکم کہوں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہوں گا، تو اس وقت میری روح کو قبض کر لینا تاکہ میں عبادت کرتا کرتا رب کے حضور حاضر ہو جاؤں، میں رب کے حضور سجدے کرتا کرتا رب کے حضور حاضر ہو جاؤں. تو کہا ایک وقت کا حاکم، جانا تو سبھی نے ہے، انبیاء اکرام گئے، اولیاء اعظام گئے، ہم آپ کیا ہے؟ نہ دنیا پلے نہ دین پلے، جن کے یعنی ہاتھوں میں پوری دنیا کی تنابے ہوتی تھی، پوری دنیا کی لگامیں ہوتی تھی، جن کے کہے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا تھا، کہاں فرعون، کہاں حامان، کہاں نمرود، کہاں شداد، کہاں بخت نصر، کہاں سکندر ذوالقرنین، آج کدھر ہے؟ اتنی بڑی دنیا کدھر رہے؟ تو کل نفس ذائقہ الموت، ہر شخص نے موت کو چکھنا ہے، اور اس سے فرار نہیں ہے. رب کہتا ہے اے لوگو، تم موت سے بھاگنا چاہتے ہو، بھاگو. کہاں تک بھاگو گے؟ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ملاقات کرے گی، تم رب کی بارگاہ میں آؤ گے، اور پھر رب تمہیں یہ سارے کے سارے ثم ينبئكم، پھر رب تمہیں خبر دے گا تم کیا کرتے رہے تھے دنیا میں، دنیاوی زندگی تم نے کیسے گزاری تھی. تو اس لیے میرے بھائی موت برحق ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے. اس یہ دنیا فانی ہے، موت باقی ہے، آخرت باقی ہے. تو یہ دنیا چونکہ فانی ہے، اس کو منقطع کرنے والی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، یہ لذات کو قطع کرنے والی کا روز ذکر کیا رہو. عرض کی یا رسول اللہ، وہ کیا ہے جو لذتوں کو مٹا دیتی ہے، قطع کر دیتی ہے؟ کہا اس کا نام موت ہے. آدمی کتنا یعنی عیش و عشرت میں زندگی گزار رہا ہو، جب اچانک موت اس کو یاد آتی ہے تو سب کچھ کھانے کا مزہ بھول جاتا ہے، اور اونچے اونچے اچھے اچھے یعنی پرخرا مقامات اور مکانات جو ہیں وہ برے لگنے لگتے ہیں. تو اس لیے حالم اللذات کا ذکر کرو، موت کا ذکر کرو، موت کو یاد رکھو. اور پہلے حضرت حسینہ غوث اعظم شاہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے لوگوں، شکستہ قبروں کو دیکھو، یہ ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھو، کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی. وہ لوگ جو اپنی آنکھوں میں موٹا سرما نہیں ڈالا کرتے تھے، آج ان کے چشم خانوں میں جانور آ کر بیٹھتے ہیں اور بیٹھے کر رہے ہیں. وہ لوگ جن کے محلات آسمانوں سے باتیں کرتے تھے، آج ان کی قبروں کی مٹی گری ہوئی ہے. وہ لوگ جو سجدہ نہیں کرتے تھے کہ ہماری پیشانی کو مٹی لگا جائے گی، ہمارے کپڑے خراب ہو جائیں گے، آج ان کے کفن بوسیدہ ہو چکے ہیں، آج ان کے اوپر قبر کی مٹی پڑ چکی ہے، آج وہ اپنے جسم سے مٹی تک نہیں جھاڑ سکتے. پھر بھائی یہ گرے ہوئے مکانات، یہ ٹوٹی ہوئی قبریں، یہ اجڑے ہوئے قبرستان، ان کی طرف غور و فکر کرو. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کو چکھنا ہے، اور موت جب آئے گی، اللہ اکبر، جب حضرت ملک الموت آئیں گے تو کتنی سختی کا وقت، کس سختی کے ساتھ وہ روح کو قبض کرتے ہیں. علامان والحفیظ اللہ محبوب کے صدقے یہ رضا کے وقت کی سختیاں معاف فرما دے، آقا کے صدقے ہم پر کرم نوازی کر دے، اور موت کو آسان فرما دے. مگر دیکھیے اجڑے محل تے سنگیا نے گلیاں مال نے کدو دیا قبر نے ملیاں. یعنی کہاں گئے وہ مالک جن کے یہ محلات تھے. وڈے وڈے راجیاں نو موت نے نہ چھوڑیا, جدے اتے دل آیا اوہ پھل اوہ پھل توڑیا. ہرے برے کھیت ایتھے ہو گیا ویران ہوئے, بندیا جہان اتے کری نہ گمان. تو یہ موت کو یاد کرنا ہمہ وقت ہمارے سامنے موت رہنی چاہیے, کیوں کہ اس نے آنا ہی ہے اور پھر رب کے حضور پیش ہونا. والذین آمنوا, اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور جنہوں نے صالح اعمال کیے, لنبوئنہم من الجنت, ہم ضرور ان کو جنت کے غرفان بالا خانوں میں جگہ دیں گے, تجری من تحتہا الانہار, جس کے نیچے دودھ کی شہد کی نہریں جاری ہوں گی, خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. نعم اجر العاملین, عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا اجر دیا جا رہا ہے, کتنا پیارا اجر دیا جا رہا ہے. اللہ دینا کون لوگ, صبرو, جنہوں نے دنیاوی چیزوں پر صبر کیا, سختیوں پر, اور شدت نے اپنے دین کو نہ چھوڑا, مشرکین کی عذاب سہی, ہجرت اختیار کر کے دین کی خاطر وقت وطن کو چھوڑنا پڑا, اولاد کو چھوڑنا پڑا. رب کہتا ہے ان کا اجر تو دیکھو, وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا, وہ رب بہم یا توکلون, اور جنہوں نے ہر معاملے میں اپنے رب پر توکل کیا. وقت باتیں, اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں, لا تحمل رزق, رزقہا, وہ اپنا رزق ساتھ اٹھائے نہیں چلتے. پرندوں کو دیکھ لیجئے, چرندوں کو دیکھ لیجئے, جانوروں کو دیکھ لیجئے, اپنا رزق ساتھ نہیں اٹھاتے. رات کو یعنی اپنے اپنے گھونسلوں گھروں میں بیٹھتے ہیں تو صبح کا انتظار کرتے ہیں. ہماری طرح یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر ہر قسم کی آسائشیں ہیں, پھر بھی ہمیں یہ غم ہلکان کر رہا ہے. پتہ نہیں اگلا مہینہ کیسا آئے گا, اگلا سال کیسا آئے گا, صبح کیسی ہوگی. رب کہتا ہے ان کی طرف بھی تو دیکھو, جو کچھ بھی اپنے ذخیرہ نہیں کرتے, رب کو توکل کرتے ہیں, صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. تو جب جانور پرندے تک رزق مجھ سے لے رہے ہیں تو مسلمان تجھے کیا ہو گیا. اللہ یرزقھا وإیاکم, اللہ ان کو بھی روزی دیتا ہے, تم کو بھی روزی دیتا ہے. اللہ پرندوں کو بھی روزی دیتا ہے, اور جو پتھر میں کیلا ہے اس کو بھی روزی دیتا ہے, اور مومنوں تمہیں بھی رب بھی روزی دیتا ہے. کیسے دیتا ہے, کہاں تک دیتا ہے, وہ سمیع العلیم, وہ جانتا ہے, وہ سنتا ہے, اس کو علم ہے کس کو کتنی چاہیے, کہاں ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اے محبوب اگر تم ان مشرکوں سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو, وسخر الشمس والقمر, اور کان میں لگا دیے, مسخر کر دیے سورج اور چاند, لیقولن اللہ, ہو کہیں گے اللہ, ان یوبکون, تو کہاں ہوں گے منہ پھرتے ہو. جب مالک رب ہے تو عبادت کی رب کی کرنی چاہیے, اطاعت کی رب کی کرنی چاہیے. کھاؤ رب کا اور گاؤ بتوں کا, رہو رب کی زمین پر, اور جو ہے وہ قربانیاں اور صدقات اور عبادتیں بتوں کے نام پر کرو. یہ کیا ہے, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, اللہ اپنے بندوں میں سے, من عباد ہی, اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے, وہ یقدر لہ, اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے. ولئن سألتهم, اور اگر اے محبوب تم ان مشرکوں سے پوچھو, من نزل من السماء ماء, کس نے اتارا آسمان سے پانی, کہ بارش کون برساتا ہے, فاحیا بہ الارض بعد موتھا, اور زمین کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا. اس کو زمین نہیں مرتی ہے, زمین بھی زندہ ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں مرا ہوا جو ہے وہ زندہ نہیں ہوتا, مرا ہوا سنتا نہیں, مرا ہوا ہے کون. اس آیت کریمہ میں دیکھیے کہ رب کہتا ہے زمین بھی مرتی ہے, زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں, تو زمین کا مرنا کیا ہے. زمین کا مرنا یہ ہے کہ وہ گھاس اگانا، فصل اگانا، ہریالی اگانا چھوڑ دیتی ہے، لہذا اس کو مردہ کہا گیا. جو زمین لوگوں کو فائدہ پہنچائے وہ زندہ، جو فائدہ نہ پہنچائے وہ مردہ. وہ انسان جو زمین پر چلتا پھرتا بے فائدہ ہے، مردہ ہے، اور وہ رب کا ولی اور وہ رب کا نبی جو قبروں میں جا کر بھی دنیا کو فائدہ دیتے ہیں وہ زندہ ہیں. یہ چلتے پھرتے مردہ ہیں، اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اکرام اپنی اپنی قبور میں زندہ ہیں. تو جو فائدہ نہ دے وہ سانس لے رہا ہے لیکن مردہ ہے، جو فائدہ نہ دے وہ بول رہا ہے لیکن مردہ ہے، جو فائدہ نہ دے وہ کھا پی رہا ہے لیکن مردہ ہے. ہاں زندہ کون ہے؟ جس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو انبیاء اولیاء دیکھیے نا، ظاہری حالت میں دیکھ لیجئے، لاکھوں لوگ ہیں جو داتا گنج و شلی اجویری کے دروازے پر الحمدللہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، لاکھوں بھوکے جو ہیں وہ کھانا کھا رہے ہیں. حضرت خواجہ اجمیری کے دربار میں دیکھیے، اور میرے آقا کا دربار تو سبحان اللہ، زمین خاں، آسمان خاں، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لگتا کس کا، تیرا تیرا. اے محبوب کائنات کھا رہی ہے، یہ زمین دسترخوان بن گیا ہے. اے آقا یہ صاحب خانہ کون ہے جو زمین والوں کو بھی کھلا رہا ہے، جو آسمان والوں کو بھی کھلا رہا ہے؟ واہ کیا جود و کرم ہے، شاہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا. وہاں تو جو بھی جاتا ہے میرے آقا جھولیاں بھر بھر کر دیتے ہیں. آج بھی فائدہ دے رہے ہیں، اس لینے والا تو ہونا، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے آقا تو آج بھی فائدہ دے رہے ہیں، وہ زندہ ہے. ان ظالموں سے، یہ ظالم جہاں کھاتے پیتے رہتے بکواس کرتے ہیں لیکن دنیا کو فائدہ نہیں دیتے، حتیٰ کہ بیمار کو پھونک تک مارنے کے روادار نہیں ہے. وہ بیمار ہو جائے نا تو وہ کہے گی مجھے دم کر دیجیے، سر درد. نہیں نہیں، یہ نہیں، یہ ہم دم نہیں کیا کرتے، یعنی کسی کو فائدہ تو دینا ہی نہیں ہے. یہ تو والدین کو فائدہ نہیں دیتے، والدین مر جائیں بعد میں دعا تک نہیں مانگتے. یہ مردہ ہے، یہ کسی کو فائدہ نہیں دیتے، یہ مردہ ہے. اسی لیے سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو میرے نبی کو مردہ کہے وہ خود مردہ ہے. یہ آپ عین الفطر میں لکھتے ہیں کہ جو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مردہ کہتا ہے وہ خود مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے. تو یہ سب مردہ ہے، میرے آقا زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرے آقا کی زندگی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگیاں تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ کے درباروں سے تو آج بھی زندگیاں مل رہی ہیں. کافروں کو ایمان مل رہا ہے، بھوکوں کو کھانا مل رہا ہے. رب نے وسیلہ بنا دیا ہے ان لوگوں کو رزق کا، رب نے وسیلہ بنا دیا ان لوگوں کو ہدایت کا. تو رب کہتا ہے اگر ان مشرکوں سے پوچھو کہ آسمان سے کس نے پانی نازل کیا کہ زمین کے مرنے کے بعد اس کو زندہ کر دیا، لَيَقُولُنَّ اللہ، کہیں گے یقیناً اللہ. قل الحمد للہ، تو پھر یہ ساری تعریف ہے اللہ کی. بل اکثرهم لا یعقلون، اصل میں یہ ہیں بے عقلے، ان میں عقل نہیں ہے. وگرنہ ایک ایک چیز میں رب کی توحید کی نشانیاں پائی جاتی ہیں. وما هذه الحیاۃ الدنیا، یہ کیا ہے دنیاوی زندگی؟ الا لہو و لعب، یہ ایک کھیل تماشا ہے. جیسے بچے، چند بچے ہوتے ہیں کھیلتے ہیں، اور وہ مکان بنا رہے ہیں، گلیاں بنا رہے ہیں، وہ کتنے کتنی چیزیں بناتے ہیں، لیکن جب جاتے ہیں تو سب کچھ ادھر ہی پڑا رہتا ہے. اب مٹی کے گھروندے بنے ہوئے ہیں، مٹی کے مکانات بنے ہوئے ہیں، چند منٹ بچے کو آپ بڑا اچھا خوبصورت کھلونا خرید کے دیتے ہیں، چند منٹ بچہ کھیلتا ہے، بعد میں توڑ کے پھینک کے اور گندگی کے ڈھیر پہ پھینک کے خود چلا جاتا ہے. یہ دنیا کیا ہے جس پر تم نے سب کچھ قربان کر دیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے. جب جاؤ میرے، تمہارے بنے بنائے گراؤنڈ ادھر ہی پڑے رہیں گے، یہ تمہارے سارے کھلونے ادھر ہی پڑے رہیں گے. جیسے بچہ ہر چیز چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے تم چھوڑ کے چلے جاؤ گے. بچہ جب مکان بنا رہا ہو نا، جب کھیلو اس کے کھلونے کو چھیڑیں تو چھیڑنے نہیں دیتا، رونے لگتا ہے، لڑنے لگتا ہے. وہ مٹی کا گھونڈا بنا رہا ہے، ریت کا گھونڈا بنا رہا ہے، تم گرانا چاہو تو بچہ لڑے گا. ہاں لیکن جب خود جاتا ہے شام کے وقت کھلونے پھینک جاتا ہے، گراؤنڈے بنے بنائے چھوڑ جاتا ہے، یہ کھیل دیکھیے کتنے کی ٹکٹ آدمی خریدتا ہے کھیل دیکھنے کے لیے، لیکن جب کھیل ختم ہوتا ہے وہ جہاں اتنی بڑی لائن میں لگا، اتنے پیسے دیے، لڑائی جھگڑا کر کے اندر گیا اسٹیڈیم کے، جب کھیل ختم ہوا تو کیا وہاں بیٹھا رہتا ہے؟ نہیں، جب اسٹیڈیم خالی ہوتا ہے تو ہر آدمی یہ نہیں دیکھتا پہلے سیٹوں پر لڑ رہے ہیں، پہلے جھگڑے پر لڑ رہے ہیں، یہاں میں بیٹھوں گا، وہاں تو بیٹھے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، میں اول درجے میں بیٹھوں گا، میں نے مہنگی ٹکٹ لی ہے، کھیل تماشا ہے نا، جب کھیل ختم ہوا تو نہ وہ یاد رہنا ہے کہاں بیٹھا تھا، میں نے اتنے پیسے دیے تھے صرف چار گھنٹوں کے، صرف دس گھنٹوں کے، صرف ایک دن کے، نہیں، پھر چھوڑ کے چلا جائے گا، وہ کھیل کا میدان اسی جگہ پڑا رہے گا، تو یہ دنیا کھیل کا ایک میدان ہے، یہ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، جب آدمی یہاں سے نکلتا ہے تو دنیا تو سجی رہتی ہے، آدمی چلا جاتا ہے، یہ کھیل تو ہوتے رہتے ہیں، آدمی چلے جاتے ہیں، بازار تو سجتے رہتے ہیں، آدمی چلے جاتے ہیں، تو کہا یہ دنیاوی زندگی کیا ہے جس پر تم نے سب کچھ قربان کر دیا، یہ ایک کھیل تماشا ہے، یہ کھیل کا میدان ہے جس میں کھلاڑی کھیل رہے ہیں، جوں جوں کھیل ختم ہوتی گئی آدمی کھلاڑی دیکھنے والے کھیل کرانے والے کرنے سب جو ہیں وہ سب چل دیتے ہیں، تو یہ دنیا ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ اور آخرت کا گھر لَحْيَ الْحَيَوَانِ وہ سچی زندگی، آخرت کا گھر سچی زندگی جس کے بعد کوئی موت نہیں، جہاں کوئی غم نہیں، جہاں کوئی الم نہیں، جہاں کوئی تھکاوٹ نہیں، جہاں کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اور ہمیشہ رہنے والی وہ زندگی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، ارے اتنا پاگل کون ہوگا کہ ہمیشہ کی چیز کو چھوڑ کے چند دنوں کی چیز کو لے لے، ایک آدمی کو کہا جائے ارے تمہیں خواب ہے چند منٹ میں آئے گی، بہت اچھی خواب ہے، خواب قبول کرو گے یا اسے بہتر تم جاگتے ہوئے چیز قبول کرو گے، تو کون آدمی کہے گا میں خواب قبول کروں گا، یہ دنیا خواب ہے، یہ خیال ہے، ساری زندگی آخرت کی زندگی اصل ہے، رب کہتا ہے وہ حق ہے، نوکران یا لمن کاش یہ جانتے ہوتے، کاش دنیا آخرت کی حقیقت کو جانتے، دنیا فانی کی آخرت کی جاودانی، دنیا فانی کو آخرت کی جاودانی زندگی پر ترجیح نہ دیتے، فائزہ راکبو فی الفلک، اور جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں دعو اللہ مخلصینا تو رب کو پکارتے ہیں اخلاص کے ساتھ، یعنی جب آدمی کہیں پھنستا ہے تو یا اللہ کرم مخلصین پتھرے پڑ کے لہو الدین اس کو پکارتے ہیں، فنجاہ من البر، جب ہم ان کو خشکی کی طرح نکالتے ہیں اور چند دن کی زندگی جو ہے اس کو برت لے، فسوف یعلمون، اب جانا ہی چاہتے ہیں، اب ابھی علم ہو جائے گا، جب یہ آنکھیں بند ہوں گی، جب آخرت کی آنکھیں کھلیں گی تو پتا چل جائے گا کہ ہم کیا کرتے تھے، اب لم یرو ان جعلنا حراما، کیا نہیں انہوں نے دیکھا، نہیں وہ جانتے کہ ہم نے حرمت والی زمین میں ان کو پناہ دی، بھائیو تخت کہ ان کے آس پاس سارے لوگ لیے جاتے ہیں، لیکن مکہ کی زندگی، لیکن ہر میں پار کہ وہاں تو جانور بھی جانور پر حملہ نہیں کرتا، وہاں تو ہر ایک کو عمل جو ہے وہ امان اور سکون مل جاتا ہے، یہ تو رب نے کہا ہے امن والی جگہ ہے حرم، وہاں جانور بھی حملہ نہیں کرتا، لیکن آج کتنے ظالم لوگ ہیں جو وہاں بھی کسی کو رہنے نہیں دیتے، وہاں بھی وہ یعنی ظلم و ستم کر رہے ہیں، کوئی حرم پاک میں جا کے گیدے کاٹ رہے ہیں، کوئی حرم پاک میں جا کے چوریاں کر رہے ہیں، اور کچھ حرم پاک میں وہ ظالم کہ جو کسی کو پوچھتے رہے تو کون ہے کہاں سے آیا، ذرا اپنے عقیدے کے خلاف ہوا تو گرفتار کر لیا نکال دیا، تو یہ رب کے گھر میں اپنی سلطنت بنانے کے شرک کرنے کے مطابق ہے، رب نے اس کو امن والا بنایا، انہوں نے اس کو خوف والی جگہ بنا دیا، اب ہم باطل یومنون، کیا وہ باطل پر یقین رکھتے ہیں، اب نعمت اللہ ہے اور رب کی نعمت پر یا کورونا انکار کرتے ہیں نہ شکری کرتے ہیں، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اور وہ کون اس ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ کا افترا باندھے، اور کذب بالحق یا حق کو جھٹلا دے، لما جاءہ جو اس کے پاس آیا، رب کا رب پر جھوٹ بولے اور حق میرے آقا یا قرآن کہ جب وہ آیا انکار کر دیا، اس سے بڑا ظالم میرے محبوب کا منکر سے بڑا ظالم کوئی، رب کے اوپر جھوٹ کا الزام لگانے سے برا کوئی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں آج ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ رب معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہے، بول سکتا ہے، ہم نہیں مانتے کہ رب جھوٹ نہیں بول سکتا، جو آدمی کر سکتا ہے۔ مولوی محمود الحسن دیوبندی نے مستقل کتاب لکھی ہے جھوٹ مستقل، رشید گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا، اسی طریقے سے خلیل امدیش ہوئی نے براہین کاتیا میں لکھا، یہ کوئی نیا مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو بہت پرانا مسئلہ چل رہا ہے۔ اور یہ جو ہے صاحب تقریبا ایمان اسماعیل دیل بھی نے یک اللہ نے لکھا، ہم تسلیم نہیں کرتے کہ رب جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو رب کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو رب پر جھوٹ کا الزام باندھے۔ الیسا فی جہنم مثواً للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یہ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ والذین جاہدوا فینا لاہو، اور جو کوشش کرتا ہے ہماری بولنا، ہم اس کو ضرور راستہ دکھاتے ہیں۔ ارے رب کی طرف ذکر کر تو دیکھو، رب جل وعید الکریم آج بھی سنتا ہے، قیامت تک، قیامت کے بعد تک اندر سے سنتا ہے، اب تک سنتا ہے، تم اس کے راستے میں کوشش کر کے تو دیکھ۔ رب کہتا ہے جس نے میرے راستے میں کوشش کی میں نے اس کو راستہ دے دیا، جس نے جو کوشش کی میں نے اس کو دیا۔ کافر کو دیکھ لے، رب ان کی کوششوں کا بھی بلا دے رہا ہے، بھائی مانو کی کوشش کا بلا دے رہا ہے، کہ آخرت ان کی نہیں ہے، لیکن دنیا میں جو جتنی محنت کرے گا اللہ اس کو اس کا جو ہے وہ اجر اور صلہ دنیا میں دے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے، صالحین کے، محسنین کے، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں قرآن پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ العنکبوت مبارکہ آنا ختم ہو گئی، کل سے انشاءاللہ سورہ روم کا درس پاک جو ہے وہ شروع ہوگا۔ اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اسی طریقے سے وہ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا کی حقیر اور ناپائیدار زندگی کو سمجھنے اور آخرت کی جاودانہ زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا المبین، ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ حاضری ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ منیر بھائی تشریف لاتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب جو ہیں وہ شروع ہوں گے۔